मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 265वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 102वां सूत्र चलेगा। कोई पीछे का प्रश्न है तो पहले पूछो। आचार्य जी, इतश्च लोकः परस्मै पदेषु में परस्मै पदेषु न कहते तो तिता इट बही मुहि तिता आत्मने पदानाम तेरे से भी प्राप्त है, उसका एकार करने का और इतश्च लोप से लोप करने का, तो ये पर होने से इससे लोप हो जाएगा तो इट का भी लोप हो जाएगा। लेकिन उसमें नहीं, कौन से है आचार्य, कौन से उदाहरण में कह रही है? हाँ, सूत्र रचना में इतश्च लोपः परस्मै पदेषु, परस्मै पदेषु न कहे तो क्या होगा? इतश्च लोपः परस्मै पदेषु में, परस्मै पदेषु यदि नहीं बोलेंगे तो क्या होगा जी? हाँ, तो उस अवस्था में जो आत्मने पद के जो प्रत्यय आते हैं तो उसमें देखो इकार कहाँ कहाँ आता है। एक तो इट, वही और महिंग, उत्तम पुरुष के तीनों प्रत्ययों में आ रहा है इकार। तो वहां पर जब तीनों प्रत्ययों में इकार आ रहा है तो उसी इकार का भी लोप प्राप्त होने लगेगा। इट वही महिंग में ही है और तो कहीं है ही नहीं, ठीक है ना? तो परस्मै पद कहने से अब ये आत्मने पद के प्रत्ययों में प्रवेश नहीं करेगा, वो सुरक्षित रह गए। तितात्मने पदानाम तेरे, उसमें आत्मने पद के प्रत्ययों के टी भाग का। हाँ, ये भी प्रश्न उठ सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि तितात्मने पदानाम तेरे जो है वो एकार कर देगा पहले ही, वो बाधक बन जाएगा तो इस सूत्र की प्राप्ति ही नहीं हो पाएगी। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम परस्मै पदेषु इतने बड़े शब्द को सूत्र में क्यों बढ़ाएं? लेकिन ऐसी स्थिति में फिर ये होता है ना कि जहां पर टी भाग को अवकाश है, जैसे अन्य लकारों में टी भाग को अवकाश है, टी भाग को एकार करने का अन्य लकारों में अवकाश है, और एकार के लोप का जो अवकाश है वो परस्मै पद के प्रत्ययों में है, ठीक है ना? मेरी बात समझते जाना पहले कि यहां पर परस्मै पदेषु नहीं कहा तो उस अवस्था में क्या होगा फिर, कि ये जो एकार का लोप है, इतश्च लोप है, इतना ही तो कहा जाएगा फिर? तो इतश्च लोप है जब कहा जाएगा उस अवस्था में इट वही महेंगे ये आ गए सामने। अब यहां पर दो सूत्र प्राप्त होंगे, टितात्मने भी प्राप्त हो रहा है और इतश्च लोप भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना? अब दोनों प्राप्त हो रहे हैं तो अब यहां ये देखना पड़ता है कि बाधक बाध्य बाधक भाव बनेगा या नहीं बनेगा, या कि दोनों का तुल्य बल है। तो उस अवस्था में देखते हैं कि दोनों अपने अपने क्षेत्रों में इनको अवकाश मिला हुआ है या नहीं निरपवाद रूप से। तो वहां पर टी भाग के एकार को अवकाश अन्य लकारों में है ही, इस लेट लकार को छोड़ दो तो वो भी सावकाश हो गया सूत्र। इधर ये इतश्च लोप ये परस्मै पद के प्रत्ययों में सावकाश हो गया, अवकाश मिल चुका है इसको। अब जब लेट लकार आया और आत्मने पद के प्रत्यय आ गए सामने तो उस अवस्था में अब इतश्च लोप की भी प्राप्ति होगी और टी भाग को एकार करने की भी प्राप्ति होगी। तो तुल्य बल होता है तो फिर किसका होगा? परम कार्यम विप्रतिषेध है, परम कार्यम विप्रतिषेध तुल्य बल वालों का ही होता है, ध्यान रखना। अब पर यही तो आ रहा है तो इकार लोप की प्राप्ति होने लगेगी, इसलिए पाणिनि ने ये झगड़ा ही न उत्पन्न हो तो पहले ही परस्मै पदेषु बोल दिया उन्होंने। चलो तो आगे देखते हैं अब इसका लेट का तो पूरा प्रसंग हो ही गया था और उसके बाद ये नित लकारों का प्रकरण चल रहा था तो उसमें तस्थस्थिपाम तान तंतामह तक यहां तक ये आदेश भी विधान कर दिए गए थे उसमें जो भी करने थे। अब लिंग लकारों का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है लिंग लकार के स्थान में होने वाले जो भी कार्य हैं और लिंग दो प्रकार के होते हैं विधिलिंग और आशीर्लिंग क्योंकि दोनों के सूत्र अलग अलग हैं। विधिलिंग का विधि निमंत्रणा मंत्रणा और आशीर्लिंग का आशीर्लिंग का आशीर्लिंग लोटो। हाँ तो इस तरह से दो लकार हो गए अब ये दो भाग बन जाएंगे उनके तो दोनों का ही ग्रहण करेगा ये सूत्र। यहाँ कोई विशेष रूप से कुछ भी नहीं कहा है और ये सात सूत्रों तक चलेगा अब ये लिंग का प्रकरण। जो भी कार्य कहे जाएंगे वो लिंग से ही संबद्ध रहेंगे सब वो चाहे विधिलिंग हो या आशीर्लिंग हो आत्मनिपद में हो या परस्मै पद में हो। अब ये हमें देखना होगा कि कौन कौन से सूत्र दोनों पदों में लगेंगे कौन कौन से सूत्र आत्मनिपद में कौन कौन से परस्मै पद में क्योंकि एक भिन्नता यहां ये भी रहती है कि दो लकार हैं ये विधिलिंग और आशीर्लिंग लेकिन एक लकार को बोलते हैं हम सार्वधातुक लकार तो नहीं होता है सार्वधातुक लेकिन आर्धातुक प्रत्यय जब धातु और लकार के बीच में कोई नहीं आता है तो हम सामान्य रूप से कह देते हैं ये सार्वधातुक लकार है। प्रत्यय की संज्ञा का आरोप हम लकार में कर देते हैं अर्थात बीच में कोई आर्धातु प्रत्यय नहीं आ पाता है तो ऐसा ही है ये विधिलिंग। और आशीर्लिंग तो सीधा ही पूरा ही आर्धातुक बना दिया गया है तो जो भी तिप्तस जी या ताताम जो उसके स्थान में आएंगे वो भी सब आर्धातुक ही कहलाएंगे लिंगाशीषी सूत्र आगे आने वाला है ही तो ये भी ध्यान रखना होगा इसमें। ये बहुत बड़ा भेद है ये सार्धातुक और आर्धातुक का। तो पहला सूत्र आया लिंग सीयुट लिंग षष्ठी एक वचनांतम सीयुट प्रथम एक वचनांतम और जहां जहां भी पीछे लकार कहे गए हैं अब तक तो वहां हमने ये भी देखा है कि लस्य का अधिकार चल रहा है ये तो नाम तो लकार का ही लिया जाता है लेकिन लकार को न लेकर के उसके स्थान में जो आदेश आते हैं तिप्तस जी आदि उनको ग्रहण करते हैं तो यहां भी ऐसा ही अर्थ किया जाएगा है? लिंग में षष्ठी जो है ये विशेषण बन जाएगा आदेशों का जो लस्य का अधिकार में जो आदेश कहे गए हैं सारे तो लिंगादेशानाम सीयुट आगम भवती आगम हो या आदेश हो तो इधर षष्ठी तो पाणिनि रखते ही हैं ये उनकी रचना की शैली है सूत्रों की तो षष्ठी स्थान योगा का जो प्रकरण पूरा है वहां पर आद्यंतो टकतो मितचोन्त्यापर आदि ये अपवाद उसके बोल दिए गए वहां पर नहीं तो स्थान में आते हैं फिर ये षष्ठी निर्देश करने से कोई भी आदेश बन जाता है वो स्थान में प्राप्त होने लगता है लेकिन अनुबंध लगा करके पाणिनि उसका बचाव कर देते हैं उसको फिर हम आगम कह देते हैं। पाणिनि ने नहीं कहा आगम शब्द को ये तो हम लोग व्यवहार में ऐसी बोल देते हैं क्योंकि वो आया है किसी को हटा करके नहीं अपितु पास में आ गया है इसलिए वो आगम हो गया हटा के बैठता है तो आदेश बोल देते हैं तो इस तरह से सीयुट में टकार लगा देने से ये आगम बन चुका है। अब ये सूत्र हम देखें तो विधिलिंग और आशीर्लिंग क्या दोनों में लगेगा ये या एक में लगेगा क्योंकि यहां पर कोई विशेष बात तो कही नहीं गई है तो दोनों में ही प्राप्त होगा या नहीं। लेकिन अगला सूत्र जो आ रहा है वो परस्मै पद को ले रहा है और वहां पर यासुट कहा जा रहा है फिर तो इस तरह से वो बन जाता है इसका अपवाद। तो किसी भी उत्सर्ग सूत्र का पूरा अर्थ समझते हैं हम जब तो अपवाद को ध्यान में रखते हैं ये सदा ध्यान रखना कि उत्सर्ग सूत्र का अर्थ अपवाद को ध्यान में रख करके ही किया जाता है नहीं तो अधूरा अर्थ कहलाएगा फिर। हाँ निरपवाद सूत्र है यदि कोई उसका अपवाद है ही नहीं तब तो पूरा अर्थ बन जाएगा, लेकिन अपवाद यदि है तो उसको ध्यान में रख करके उसके अर्थ को भी जोड़ करके साथ में तब अर्थ करते हैं। तो अब इसका पूरा अर्थ क्या बन जाएगा कि ये जो सीयूट आगम करेगा लिंग के आदेशों के लिए, तो ये कौन से पद को लेगा फिर? आत्मनिपद को। अब आत्मनिपद में विधलिंग और आशीर्लिंग बात ये हो रही थी, तो दोनों लकार आएंगे या नहीं आएंगे? अब दोनों ही आएंगे। तो इस तरह से इन्होंने उदाहरण दिए हैं, जो ये कौन से लिंग का दिया है, पचेत पचेयाताम पचेरन, नहीं आत्मनिपद का तो रहेगा ही, लेकिन दोनों लकारों में से कौन से लकार के उदाहरण है ये, विधलिंग के या आशीर्लिंग के? आशीर्लिंग। फिर देखो एक बार ढंग से, आशीर्लिंग का कैसे बन जाएगा, विधलिंग के उदाहरण है ये, तो आशीर्लिंग का भी जोड़ सकते हो इसमें, कम से कम एक तो दे देना चाहिए था संकेत के रूप में, पच धातु का ही दे देते, पक्षीष्ट पक्षीयास्ताम पक्षीरन, ठीक है ना। पक्षीयास्ताम देख करके वहां ये नहीं देख लेना या आ रहा है पक्षीयास्ताम कि यासुट है नहीं है यासुट, क्यों तेजस्विनी? पक्षीयास्ताम यासुट दिख रहा है नहीं? देखो लिख करके कॉपी में पक्षीयास, हाँ यास का यास। देखो यासुट का यास दिख रहा है कितना साफ है, फिर भी समझ में नहीं आ रही है यासुट का नहीं है, सीयूट ही है वहां पर भी तो अब हम देखेंगे यहाँ पचेत, क्योंकि दोनों में लगना है ये, तो पचेत सिद्धियां तो अनेक बार आ चुकी हैं, फिर भी दोहरा लो एक बार कि पच धातु है यहाँ पर, भ्वादिगण की धातु है, तो शब लाएंगे ही हम, और शब क्यों लाएंगे, क्योंकि ये विधिलिंग का रूप है, सार्व धातु को प्रत्यय यहाँ पर जो शप भी आएगा, ठीक है ना, और उधर त प्रत्यय आ गया आत्मनिपद का, तो पच और आगे शब का अ, ठीक है ना, और त, यहां तक तो ठीक होगी बात। अब इसने क्या कहा कि लिंग सीयूट, आप लिंग का रूप चला रहे हो तो सीयूट भी लाओ यहां पर। अब सीयूट आएगा तो किधर आएगा अब ये, क्योंकि शब्द तो पहले ही आ जाएगा, कर्तरी शब्द जो है ना, ये तो तुरंत ही कर्तावाची सार्वधातुक त प्रत्यय आते ही, क्योंकि हमें क्रम का भी ध्यान रखना होता है कि पहले हम आगम करेंगे या पहले शब्द को ले आएंगे, तो प्रत्यय पर रहते ही जो है विकरण अगर कोई प्राप्त हो रहा है वो पहले ही आ जाता है। और विकरण आते हैं चार लकारों में, रट गए होंगे तुम लोगों को लट लुट लंग विधलिंग, इन चार में विकरण जो आते हैं, कौन से विकरण कह रहा हूं, जो सीधे तिप्तजी आदि को आदि के आने पर ही तुरंत आ जाते हैं, एक विकरण ऐसे हैं जो लकार आने पर आते हैं, अभी से पीछे की बातें हैं, विकरण दो तरह के बन जाते हैं फिर, एक तो तिप्तजी आदि आदेश करने के बाद आए हुए विकरण जो कि कर्तरी शब्द के प्रकरण में है सारे, दूसरे हैं लकार आते ही विकरण, वो पहले ही आ चुके हैं, सियतासी लिलिटो हो है चिली लुंगी है, ठीक है ना, ये पहले ही आ जाएंगे। तो यहां पर प्रत्यय त प्रत्यय आने के बाद शब आ चुका है। अब जो सी उडागम हुआ है तो ये क्योंकि लिंगादेश को हुआ है और लिंगादेश है त, तो त से पूर्व आएगा, शब से पूर्व नहीं, शब्द तो अलग हो गया प्रत्यय, तो पच अ और सी उठ का बचेगा सी, ये जो उकार है इसमें ये उच्चारण के लिए है, टकार अनुबंध है। अब क्योंकि ये सार्वधातुक संज्ञा है इसकी, तो प्रत्यय सार्वधातुक, अब उसको आगम हुआ सीयूट, ये भी सार्वधातुक, इसकी अलग से नहीं करनी पड़ेगी सार्वधातुक संज्ञा, क्योंकि आगम जो हमेशा उसके अवयव कहलाते हैं जिसको होते हैं और उसी के धर्म को स्वीकार करते हैं ये, और देखो इनका अर्थ भी नहीं होता है कुछ भी आगमों का, ध्यान रखना, आगम जिसको होते हैं उसके अर्थ को ही ले लेते हैं ये, और इनसे कोई अर्थ बढ़ता भी नहीं है, इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, इनसे अर्थ बढ़ता भी नहीं है, ये सारे धर्म जो है अपने आगमी के ले लेते हैं, आगम और आगमी ध्यान रखना, आगमी बोला मैंने तो आगमी कौन हुआ? त, आगम कौन हुआ? सीयुट। तो उसी का नाम ले लिया इसने सार्वधातु। अब सार्वधातु को जब लिंग लकार बन जाता है कोई, और वहां यदि कोई सकार विद्यमान होता है और अंत में न हो, तो लिंग सलोपो नंत्यस्य बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा एक सूत्र आगे और आने वाला है अभी, श्रुट तिथो हो, क्योंकि इस सिद्धि में वो भी तो लगेगा, और श्रुट तिथो हो, ठीक है ना, चाहे तकार थकार जो है वो चाहे विधिलिंग का हो या आशीर्लिंग का हो, कहीं का भी हो तकार और थकार, उसमें सुट और जोड़ देगा। वहां पूरे प्रत्यय को नहीं लेते हैं, सुट तिथो जो सूत्र है ये पूरे प्रत्यय को आगम नहीं करता है, प्रत्यय के अवयव को आगम करता है। अगर पूरे प्रत्यय को आगम करेगा तो पूरे प्रत्यय के आदि में आएगा आद्यंतु टकितो, और अवयव को करेगा तो अवयव के आदि में आएगा। अब तम में तो कोई बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन आताम में तो पड़ जाएगी बाधा, आताम में फिर जो है आताम के पूर्व आएगा फिर वो, और अवयव को करेंगे तो आस्ताम बन जाता है। तो ये सुट धो का ध्यान रखना। तो सुडागम भी हो गया। अब यहां पर सीयुट का सी, उधर सुट का सकार। अब सुट का सकार ये हम बाद में लाए, जब या सुट तो सीयुट तो पहले ले आए, तो ये सुट किधर आएगा? अब सीयुट से पहले आएगा? नहीं, प्रत्यय का जो अवयव तकार है उसी के पूर्व आएगा, इनके बीच में घुस गया अभी सीयुट और त के, तो सी और सुट का सकार और त। अब यहां पर दो सकार हो गए, अब उसको दो शिकार मिल गए, अब लिंगा सलोपोनंत्यस्य, उसने दोनों सकारों को हटा दिया। अब कोई कहे कि लाए हटा दिया, तो लाना ही क्या था सुट का, ठीक है यहां हटा दिया और सब जगह थोड़ी हटा पाए, कहीं तो जो है सुनाई देगा, सूत्र सार्थक हो जाएगा, एक भी जगह कहीं सुनाई दे गया तो सूत्र की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर वो कहेगा मैं तो है जिंदा हो गया। तो इस तरह से यहां तो ठीक है दोनों सकार हट जाएंगे। अब रह गया केवल ई, अब ई में वकार की आफत आने वाली है क्योंकि आगे वल परे है, तो इस तरह से ई रह गया। उधर शब का आकार है, दोनों को गुण कर दो आद गुणा से, तो बन गया बड़ी सरलता से पचेता। अब पचे आताम में यहां भी सुट का सकार नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कहां होगी इसकी बल्ले बल्ले फिर ये सुनाई देगा आशीर्लिंग में जाकर के, यहां तो नहीं हो पाएगा कहीं भी, यहां इसकी दाल नहीं गलेगी। तो पचे आताम में क्या हुआ है, यहां भी सुट आया था, ठीक है ना, उसका सकार चला गया, सीयुट का सकार चला गया, और सीयुट का जो यकार है वो बच गया यहां पर, क्योंकि वल परे नहीं है आताम है, तो गुण करके पचे आताम। अब पचे रण में सुट नहीं आएगा, तकार थकार है ही नहीं, केवल सीयुट रहेगा, लेकिन सकार को तो जाना ही पड़ेगा, तो पच अ ई रण। अब यहां यकार हट जाएगा लोपो व्योरवली, गुण होकर के पचेरन। आत्मनिपद में उसमें आशीर्लिंग में जैसे पक्षीष्ट यदि बनाए तो पच, अब शब्द तो आना नहीं है क्योंकि आशीर्लिंग है ये, तो सी उठ रहा, उधर सुट थो भी वो भी रहा सुट भी, और त, तो सी उठ में यकार तो हट जाएगा लोपो व्योरवली से, तो पच सी सुट का सकार और त। अब यहां पर तो लिंग सलोपोनंत्यस्य लग नहीं पाएगा क्योंकि वो लगता है सार्वधातुक लिंग में अर्थात विधिलिंग में, कहां से आ रहा है उसमें सार्वधातुक का संबंध, किस सूत्र से जुड़ेगा? हाँ, उदादिभ्य सार्वधातुक ईश से ईड जनोर ध्वेच लिंग सलोपोनंत्यस्य, तो दोनों सकार रहेंगे। अब इधर चोकू लगा दो, आदिश प्रत्यय हो, ठीक है ना, पक्षीष्ट पक्षी यास्ताम, सर्वत्र रहेंगे दोनों सकार। चलो आगे देखते हैं, आगे है यासुट परस्मी पदेशु दातुंगच। यासुट प्रथमी क्वचनांतम परस्मयी पदेशु सप्तमी बहुवचनांतम उदात्तः प्रथमी क्वचनांतम ङित प्रथमी क्वचनांतम च अव्ययपदम। अब स्पष्ट है कि पूर्व सूत्र का ये अपवाद बन जाएगा। यहां पर जो सूत्र में सप्तमी दी है परस्मयी पदेशु, तो हम सप्तमी का अर्थ क्या करते हैं कि परे रहते, तो परस्मयी पद परे रहते लिंग लकार है कहीं पर? कहीं नहीं, अर्थ ही नहीं बन पाएगा सूत्र का। तो इस तरह से यहां ऐसे अर्थ नहीं करेंगे कि यानी कि विषय सप्तमी नहीं है ये, वो क्या नाम पर सप्तमी नहीं है ये, अपितु क्या है ये विषय सप्तमी, परस्मयी पद विषय में। तो इसलिए अर्थ करते समय वहीं जोड़ देते हैं कि परस्मयी पद विषयस्य, परस्मयी पद का जहां विषय चल रहा है वहां पर जो लिंग लकार है, तो परस्मयी पद विषयस्य लिंग यासुडागम भवति। यासुडागम तो हो गया लिंग को, लेकिन आगे जो कहा है उदात्त और ङिच्य, दो बातें और जोड़ी हैं इसमें। तो उदात्त तो आगम को कहा जाएगा, परस्मी पद विषयस्य लिंग यासुडागम भवति स च उदात्तो भवति, वो उदात्त भी हो गया। ये सूत्र दो बातों का ज्ञापक भी है, बताएंगे आगे। ज्ञापक सूत्र है ये, दो ज्ञापनों का। एक बात इसने और कही ङिच्य, कि ङित भी होता है। अब ङित कौन होता है, तो आगम को ङित नहीं कह रहा है ये जो अर्थ इन्होंने कर दिया है ना कि ङिच्य, ये थोड़ा भ्रांति पैदा करेगा। इससे क्या लगेगा पूरे अर्थ को हम करेंगे तो, कि यासुट आगम होता है और वह कित होता है और ङित होता है, यही तो अर्थ करेंगे। तो वास्तव में यासुट ङित नहीं है, लकार ङित है, क्योंकि लकार के स्थान पर जो प्रत्यय आएंगे वो ङित माने जाएंगे, और ङित प्रत्यय परे रहते जो कार्य होते हैं वो कार्य हो जाएंगे। आगम को ङित करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा। अब रही बात की ज्ञापन कैसे बनेगा, क्या कैसे निकलेगा इसमें से, तो एक तो यहां पर यासुट को उदात्त कहा है, जबकि आगम मैंने कहा था आगमी के धर्म को ले लेते हैं, और आगमी के धर्म को लेकर के प्रत्यय जो आगे आएंगे तो उदात्त प्रत्यय हैं, तो ये भी उदात्त ही कहलाएगा, अनुदात्त हैं तो अनुदात्त कहलाएगा। अब यहां पर उदात्त ही प्रत्यय कहीं मिलेंगे उसको, तो उदात्त ही बनेगा ये। तो उस अवस्था में यहां फिर भी इसको उदात्त कहा जा रहा है, तो उससे ये ज्ञापन निकला कि यदि आगम को कोई भी स्वर विधान नहीं किया जाए तो उस अवस्था में वो अपने स्वाभाविक रूप में जब आएगा तो अनुदात्त के रूप में आएगा। इसीलिए फिर वो परिभाषा बन गई आगमानुदात्त भवंती, और परिभाषाएं जितनी भी होती हैं प्रायः किसी न किसी सूत्र के ज्ञापक से निकलती हैं। तो परिभाषा है ना आगमा अनुदात्ता भवंती। अब आगम अनुदात्त होते हैं ये निश्चय हो चुका है, अब कहीं कहीं पाणिनि को उदात्त करने के लिए बोलना पड़ेगा। जैसे यहां बोल दिया ऐसे ही लुंग लंग लिंग षडुदात्त। अब कोई कहे कि हम इसको ज्ञापक माने या उसको ज्ञापक माने, तो देखो ज्ञापक बनने की दौड़ चलती है ना, तो दौड़ में जो पहले आ जाए वो जीत जाता है। तो पहले ये आ गया ना, वो तो बाद में आएगा छठे अध्याय में, उसको वो श्रेय नहीं मिलेगा ज्ञापक बनने का। फिर ये बन गया, अब ये है नहीं, ये तो है नहीं कि ज्ञापक दो दो तीन तीन बनते हैं, एक से ही काम हो जाता है पूरा। हाँ दूसरा जो भावदात्त कहा गया है तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञापक जब कोई सूत्र बनता है तो एक तो वो स्वयं में चरितार्थ हो जाता है और अन्यत्र भी चरितार्थ होता है, तो अन्यत्रों में फिर लुंग लंग लिंग आदि ये सूत्र आ जाएंगे सब, जहां जहां भी उदात्त कहे गए हैं ये आगम, वो सब इसके अन्य प्रयोजन बन जाएंगे। तो एक तो ये ज्ञापक निकला, एक ज्ञापक इसमें और भी है, एक का और ज्ञापक बनता है ये, जैसे ङिच्य कहा और हम लकार को ङित कर रहे हैं तो लिंग लकार तो स्वयं ङित है। अब लिंग के स्थान पर तिप्तसी आदि आएंगे तातम झ, वो भी ङित हो जाएंगे, ठीक है ना, स्थानीवत हो जाते हैं ना प्रत्यय, अपने स्थानीय के धर्म को ले लेते हैं, और ये धर्म ही है, नित्व होना ये धर्म हो गया। तो अब इससे ये ज्ञापन निकला कि लकारों का नित्व कभी भी स्थानिवत होकर के आदेशों में नहीं जाता, ठीक है ना। अब ज्ञापक तो निकला, लेकिन ज्ञापक का कोई लाभ फिर अन्यत्र दिखाई दे, तो देखो ना, हम जब ची धातु का रूप चलाते हैं लंग लकार में, लंगित है ना, तो अचिनोत अचिनोताम आगे अचिन्वन अचिन्वन आदि रूप चलाते हैं, तो वहां पर उत्तम पुरुष का एक वचन जैसे मिप है, मिप के स्थान पर हमने अम भी कर लिया, तो अ ची नु अम। अब ची को तो गुण नहीं हो पाया श्नु के ङित होने से, उधर अम जो किया है हमने लंग लकार का जो प्रत्यय आया मिप उसको अम किया, तो लंग लकार ङित है तो मिप भी ङित हुआ, मिप को अम किया वो भी ङित हुआ, तो नु को भी गुण नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, गुण हो जाता है। नो अब आदेश तो अचेनवम ऐसे बनता है, तो बहुत लाभ है इस ज्ञापक के। तो ज्ञापक क्या बना, किस बात का, कि लकारों का अंगित्व धर्म आदेशों में नहीं आता, बस। चलो ये बात हो गई, अब इसके उदाहरण देख लो। तो उदाहरण क्योंकि ये परस्मी पद विषय की ही बनेगा, तो इस तरह से परस्मी पद के उदाहरण आएंगे इसमें, और परस्मी पद के उदाहरण आएंगे तो परस्मी पद में भी विधलिंग भी और आशीर्लिंग भी। इन्होंने यहां फिर वही बात की कि केवल एक का दे दिया उदाहरण, विधलिंग का, जैसे ऊपर भी केवल विधलिंग का ही दिया था, पचेत पचेयाताम पचेरन, यहां भी दे दिया है उसी का, विधलिंग का। चलो यहां तो हम कोई बात है कह भी सकते हैं कि विधलिंग का विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि आशीर्लिंग में तो ये ङित नहीं रहेगा, वहां कित हो जाएगा। आवाज आ रही है मेरी जी? आवाज अभी कनेक्शन कट गया था, तो अभी आ रही है भाई? जी आ रही। तो इस तरह से ये विधलिंग का इसलिए दिया है इन्होंने क्योंकि आगे किदाशिशी, वहां ङित की जगह पर वो कित करेगा, तो विधलिंग के आ गए कुरियात कुरियाताम कुरियुहु। तो क्री धातु इन्होंने ले ली है, और क्री धातु से हम जब विधलिंग लाते हैं तो विकरण कौन सा आएगा, तनादि क्री भय उहु, विधलिंग है ना, विकरण तो आना ही है, तो क्री उ, और तिप है, तिप के एकार को हटा दो, पीछे सूत्र आ चुका है, तो तकार रह गया। अब उस तिप के तकार को यानी कि लिंग लकार को इसने किया यासुटागम, तो उससे पूर्व आ जाएगा, और सुट होगा ध्यान रखना, वो छोटा सूत्र है और लोग भूल जाते हैं इसलिए भी कि वो सकार सुनाई नहीं देता है तो उसको याद ही नहीं रखते, उसको महत्व नहीं देते, तो यहां पर सुटागम भी होगा। तो इस तरह से क्री उ यास, अब सुट के सकार को ही फंसाओ बीच में, और फिर तिप का तकार, और फिर वही प्रक्रिया लिंगहसलोपोन्यन्त्यस्य, दोनों सकार तो गए, ठीक है ना। अब रह गया लिंग क्री उ और यास, या का या रह गया और तिप का तकार, इधर क्री को गुण कर लो ऊ को मान करके और उकार भी कर लो। उकार किससे करेंगे, उकार का कहां है ये प्रकरण, उकार का एक तो लोप का वाला सूत्र है, कौन सा है, देखो जहां क्री धातु का किस सूत्र प्रारंभ हुए हैं, नित्यम करोते है, लेकिन नित्यम करोते में उकार की तो अनुवृत्ति आई रही है, गुण करके हम का के आ को ऊ करते हैं, तो नित्यम करोते है आगे है, फिर ये च अतउत सार्वधातु के है, तो नित्यम करोते ये च, यकार आदि प्रत्यय जब आगे आते हैं तब भी उकार हो जाएगा, तो उकार हो करके क के अ को उ हो करके कुर्यात, और जो उकार है वो जो उ प्रत्यय था नहीं, ये च से लोप हो गया, ठीक है, ये च से उकार का लोप हो गया है, उ प्रत्यय का जो विकरण आया था वो जा चुका है अब, तो कुर्यात, और क के अ को उ हो गया है, किससे किससे हो गया, देखो पहले तो है लोपश्चास्यान्यतरस्याम मुओ हो, लोपश्चास्यान्यतरस्याम मुओ हो, किसका लोप, उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वाद है ना, तो उकार का लोप, कि लोपश्च अस्य अन्यतरस्याम मुओ हो, जैसे हम कुर्वह कुर्मह बनाते हैं तो उ का लोप कर देते हैं, उसी के आगे है फिर नित्यम करोते, तो वो तो और जगह भी लगाएंगे, जैसे चेनुवह चेनवह चेनुमह चेन्मह, लेकिन क्री में कहा गया कि नित्यम करोते है, लोपश्चाण त्रस्याम वो हो नित्यम करोते है, क्री धातु में जो है वहां उससे उत्तर नित्य ही लोप हो जाएगा, तो कुर्वह कुर्मह में कुरुवह कुरुमह नहीं बनते हैं, जैसे चेनुवह चेनुमह बनते हैं। फिर है अतउत सार धातु के, कि सार धातु प्रत्यय आगे आता है तो क में जो अ है उसको उकार हो जाएगा, जैसे यहां हो गया कुरियात। अब रही बात के ये ऊ का लोप किससे करेंगे हम, क्योंकि दो पश्चात श्याण त्रस्याम मुह मकार वकार में ही तो कहा है लोप, नित्यम कर होते ने, तो उसके लिए फिर बनाया ये चा, यकारादि प्रत्यय आगे आएगा तब भी लोप हो जाएगा। तो कुरियात कुरियाताम कुरयुह, कुरियाताम में भी सुट आएगा और या सुट का सकार दोनों हटेंगे, कुरयुह में सुट नहीं आएगा, या सुट का सकार हट जाएगा, और या सुट का जो या रह गया है और आगे है उस, तो या और उस में सूत्र ध्यान रखना, पीछे भी एक बार आया था मैंने पूछा तुम लोग उत्तर नहीं दे पाए थे, कौन सा सूत्र लगाएंगे अब, या और उस, क्या करना है हमें यहां पर, क्योंकि गुण की प्राप्ति होने लगती है वैसे आदगुण से, फिर भूल गए ना, माइक खोलो, आवाज नहीं आ रही, इसमें सूचना तो आ रही थी एक बार रीस्टार्ट करना है, चलो मैं रीस्टार्ट करता हूं एक बार, सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया अभी, आ रही है आवाज, अब माइक खोलना, तुम लोगों की नहीं आ रही है, मैं एक बार दोबारा ज्वाइन करता हूं पूरा हटा के, आ रही है। अब आ रही है। रिकॉर्डिंग तो कैंसिल नहीं हुई है जी। ठीक, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, या सुट, या और ऊ, तो उससे पदांता से पूर्व रूप तो बन जाएगा पर। हाँ, पर रूप तो बन गया कुर्युहु, कुर्यात कुर्याताम कुर्युहु, इस तरह से। आगे किदाशिषी, किद प्रथमेक वचनांतम, आशिषी सप्तमेक वचनांतम। अब लिंग ऊपर से ले लिया है तो आशिषी लिंगी, इस तरह से जुड़ जाएगा। तो आशिषी है, आशिषी विहितस्य, क्योंकि आशिषी लिंग लोट सूत्र है, उसको ध्यान में रखते हुए आशिषी विहितस्य। और परस्मी पदेशु भी पीछे से आई रहा है, तो परस्मी पद विषयस्य लिंग यासुटागम भवति। यहां भी जिन्होंने लिखा है स कित उदात्तश्च भवति, तो कित का तो संबंध जोड़ लेना लिंग के साथ में, और उदात्त का संबंध जुड़ेगा यासुट के साथ में, जैसे पीछे किया था वैसे ही। तो इस तरह से यहां पीछे जिसको नित कहा था उसको यहां पर कित कहा है, और कोई अंतर नहीं। यासुट वहां भी है, यासुट यहां भी है, यासुट वहां भी उदात्त था, यहां भी उदात्त है। अब कित और नित कहने का प्रयोजन, क्योंकि कित कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कित परे रहते होते हैं, कुछ कार्य नित परे रहते होते हैं। अगर हम गुण वृद्धि के निषेध की बात करें तो वो तो कित और नित में समान है दोनों ही स्थलों पर, लेकिन संप्रसारण में देखते हैं थोड़ा अंतर पड़ जाता है। वचिस्वपि सूत्र अलग है, गृहीज्या सूत्र अलग है। वचिस्वपि केवल कित को ही लेता है, गृहीज्या दोनों को ले लेता है। एक और भी है प्रयोजन कि जागरो विचरण लिंगित, जो सूत्र जागरी धातु को गुण करता है वो नित में नहीं करता, वो कित में ही करेगा। तो जागरी धातु के यदि हम रूप चलाएंगे तो विधलिंग में कैसे बोलेंगे, उसमें परस्मी पद में क्या नाम आश उसमें विधलिंग, हाँ विधलिंग में कैसे बोलेंगे, विधलिंग नित रहेगा या कित रहेगा? विधलिंग नित रहेगा, और नित में वो गुण करता नहीं है, अविचिर्णल नित्सु, ठीक है ना? तो जब निषेध कर दिया तो अब बनेगा जागृयात जागृयाताम जागृयुः। अब आशीर्लिंग में, अब आशीर्लिंग में तो गुण कर देगा ना वो, क्योंकि आशीर्लिंग कैसा है, कित है, किदाशिषी से कित है, तो कित होने से नित में ही तो उसने गुण का निषेध किया था, कित में तो कर देगा। अब क्या बनेगा, जागरियात जागरियास्ताम, यहां पर सुट के सकार का लोप नहीं हो पाएगा, लिंगा सलोपोनंत्यस्य से, वहां तो बने था जागरियात जागरियाताम, यहां बनेगा जागरियास्ताम, ये अंतर पड़ जाता है। और संप्रसारण वाले दो दो जगह अंतर आएगा कित और नित से। इन्होंने दिया है जागरी का उदाहरण, देखो जागरियात जागरियास्ताम। तो पहला उदाहरण क्या है, वच धातु का क्यों देना पड़ा, क्योंकि वचिस्वपि सूत्र केवल कित प्रत्यय पर रहते ही संप्रसारण करेगा, तो कर दिया उच्चयात उच्चयास्ताम उच्चयासुः। अब ये सारे उदाहरण तो आशीर्लिंग के हैं ना, तो लिंग सलोपोनंत्य से मत लगाना कहीं पर भी, तो फिर उच्चात में या सुट के सकार को कैसे हटाएंगे, और सुट के सकार को लिंग सलोपोनंत्य से नहीं लगाएंगे तो या सुट का और सुट का सकार कैसे हटेगा उच्चात में, क्योंकि सकार तो सुनाई नहीं दे रहा है दोनों में से किसी का भी, और आने दोनों हैं। ताली बजा के थोड़ी सूत्र ध्यान आते हैं, तो यासुट का सकार और सुट का सकार, और आगे है तकार, संयोग दिखाई दे रहा है नहीं, तीन का होता है संयोग, नहीं तीन का, पांच का, दो का, दो एक से अधिक होना चाहिए, तो संयोग के आदि में अब सकार लेते जाओ, स्को सेम गाद्यो रंते चा, पहले यहाँ सुट का सकार गया, संयोग फिर भी नष्ट नहीं हुआ, फिर सुट का सकार भी गया, अब संयोगी समाप्त हो गया, तकार बच गया सुरक्षित। तो उच्चयात, अब उच्चयास्ताम में क्या हुआ, सुट का सकार या सुट का सकार और ताम, ठीक है ना। अब यहां क्या होगा, यहां पर पहले या सुट का सकार गया, अब सुट का सकार रह गया और ताम रह गया, स्ताम, उच्चया और स्ताम। तो अब क्यों नहीं लगा इसको संयुगाद्वर अंते च, वो पद के अंत में करता है, पदांत में। तो फिर यासुट का सकार कैसे ले गया वो देखो अच्छा, लगाओ बुद्धि यहां पर, अब सुट यासुट का सकार, सुट का सकार और ताम, यहां संयोग, अगर हम संयोग की गणना, है अच्छा जी, पदांत में संयोग होना चाहिए लेकिन संयोग के आदि का चला जाएगा। हाँ, संयोग के, संयोग का आदि है ये, संयोग का आदि है। देखो संयोग कितने हैं यहाँ, पहले ये देखो। अच्छा हम तेरी पक्ष को लेते हैं कि पदांत में संयोग होना चाहिए, तो पदांत है यहाँ पर, पदांत में तो मकार आ रहा है, इसलिए यहाँ संयोग ही नहीं है। फिर पदांत में संयोग यहाँ है ही नहीं, तो फिर हम यासुट के सकार को भी क्यों हटाएंगे, क्यों अनमोल, यासुट का सकार भी क्यों हटेगा भाई। यासुट के सकार को हटाने के लिए इसको संयोगाद्वर अंतेच की अगर सहायता ले रहे हैं, तो इसका अर्थ है इस सूत्र की शर्त यहाँ पूरी हो रही है। तो पहले सूत्र के अर्थ को समझ लो कि या तो झल परे हो या पदांत हो, दोनों बातें यहाँ पर है विद्यमान, झलझली ऊपर से आई रहा है। अब हम देखते हैं कि परे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, अगर हम संयोग को ले लें, पूरे प्रत्यय को तो नहीं लेंगे, संयोग को ही पकड़ो पहले, कि सकार सकार तकार इन तीनों का है संयोग और परे है आम, परे है आम, तो न तो पदांत में हुआ ये संयोग और न ही इन तीनों को मिलाकर के जो संयोग बना उसके परे झल भी नहीं है। अब कैसे करेंगे उलझन को दूर, दोनों के ही संयोग, सकार और सुट के सकार को संयोग लेंगे। हाँ, तो बात ये थी यहाँ पर कि हमने तीन का संयोग माना, संयोग दो का भी तो होता है, तो दो सकारों का संयोग ले लिया हमने और तकार को मान लिया झल, बन गई ना बात, उसी संयोग में से एक को झल के रूप में देख लिया, तो यासुट का सकार तो गया। अब रह गया सकार और तकार का संयोग, अब न तो झल परे है न पद के अंत में है ये, तो हम जब रूप बोलते हैं उच्चयास्ताम, तो किसी सामान्य रूप से अगर पूछा जाए किसी से कि ये सकार जो दिखाई दे रहा है ये सुट का है कि यासुट का है, तुरंत कहेगा यासुट का है, दिख तो रहा है उच्चयास्ताम, ये यासुट का नहीं है, ये सुट का है अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है, मैंने कहा ना आगमों का कोई अर्थ नहीं होता है अलग से, कि यासुट का है तो क्या अर्थ होगा उच्चयात का और सुट का है तो क्या अर्थ होगा तो उच्चयात उच्चयास्ताम उच्चयासु, इज्यात इज्यास्ताम, केवल संप्रसारण का सूत्र यहां पर, वची स्वपी यजादि यहां भी यही लगाएंगे, क्योंकि नित अगर होता ये तो ये सूत्र संप्रसारण नहीं कर पाता, ग्रही ज्या तो कर देगा, वहां जो धातुएं आ रही हैं वो यज का नहीं हो पाता, और भी हैं बहुत सी, यजी स्वपी वची स्वपी यजादि, यादि में और भी आती है बहुत सी, तो सबके रूप ऐसे ही बन जाएंगे। जागरी को अलग से ले लिया है, जागरो विचरणल नित सूत्र को ध्यान में रखते हुए। तो ये लिंग लकार के सूत्र जो चल रहे हैं, आगे आया फिर, तो ये जो हमने देखा कि लिंग सीयूट सूत्र, ये तो परस्मैपद आत्मनेपद दोनों में लग रहा था, लेकिन अगला सूत्र परस्मैपद का था तो ये रह गया केवल आत्मनेपद के लिए, अगला सूत्र हो गया परस्मैपद के लिए, और दोनों सूत्रों ने लिंग सीयूट ने आत्मनेपद के दोनों लकार लिए, विधिलिंग भी और आशीर्लिंग भी। यासुट परस्मी पदेशु धातुंगिच्या ने भी परस्मी पद के दोनों लकार लिए, विधिलिंग भी और आशीर्लिंग भी। किदाशिशी ने परस्मी पद का केवल एक लकार ले लिया, ठीक है ना, आशीर्लिंग। अब झस्यरन, झस्यरन जो है ये यहां ये तो कहा नहीं गया है कि परस्मी पद हो या आत्मने पद हो, तो ये कौन से को लेगा? झ कहां आता है? आत्मने पद में ही तो आता है, तो आताम झ, तो बिना कहे ही आत्मने पद के ही प्रत्यय को ले रहा है। अब रही बात के ये आशीर्लिंग के लिंग को ले रहा है या कि विधलिंग के लिंग को ले रहा है, कौन से लिंग को ले रहा है, तो ऐसा यहां कहा ही नहीं गया है कुछ भी, ठीक है ना। किदाशिषी से हम आशीषी की अनुवृत्ति आगे नहीं ले जाएंगे। तो देखते हैं सूत्र का अर्थ। तो झस्य रन, झस्य षष्ठी क्वचनांतम, रन प्रथमी क्वचनांतम। अब झकार को वैसे देखें तो क्या आदेश प्राप्त होता है? झोनतः, अदभ्यस्तात, ये सब झ के स्थान में आदेश कहे जाते हैं, तो झोनतः का ये अपवाद बन जाता है फिर, क्योंकि इसने सीधा ही रन कह दिया, आप झोनतः नहीं लगा सकते यहां। तो लिंगादेशस्य झस्य रन आदेशो भवति, लिंग का अधिकार चल ही रहा है, तो लिंगादेश जो झ है उसको रन आदेश और पूरे झ को हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम यहां पर अलोन्त्यस्य लगाएं, तो रन आदेश हो गया। अब ये झ हम जब लाएंगे तो कौन सा लकार लाएं, विधिलिंग लाएं या कि आशीर्लिंग लाएं, बताओ? दोनों। ये किसका लग रहा है तुम्हें, पचेरन यजेरन? विधिलिंग नहीं, किस, हाँ विधिलिंग का लग रहा है ना जी। पीछे बनाया था ना, पचेत पचे आताम पचेरन, लिंग सीयूट में, लिंगह सीयूट में जो बनाया था हमने पचेरन, तो इसी से रन आदेश किया था। और आशीर्लिंग का रूप चलाया था वहां पर हमने, पक्षिष्ट पक्षीरन, वहां भी लगा है ना। तो इसलिए यहां पर तुम लिख सकते हो या स्मृति के लिए उसका आशीर्लिंग का भी एक रूप लिख लोगे तो याद रहेगा कि वहां भी लगा सकते हैं इसको। तो पचे रन पीछे बना ही चुके हैं, केवल रन आदेश से हुआ था। अगला सूत्र देखते हैं, इटोत, इटह षष्ठी क्वचनांतम, अत प्रथमी क्वचनांतम। यहां पर जो अत आदेश कहा गया है ये तकार, तो यहां पर इत संज्ञा नहीं है, तो इत संज्ञा जो का की प्राप्ति करके हम निषेध करते ना इसे न व्यक्तु तुष्मा से, क्योंकि व्यक्ति नाम है इनका, ठीक है ना। तो ये तकार जो है ये आदेश का अवयव नहीं है, वास्तव में तो आदेश का है केवल अ। तो मुख सुखार्थ बोलते हैं ना कि मुख के सुख के लिए उच्चारण सरलता से हो जाए। अच्छा, यदि हम तकार को हटा दें यहां पर और इट के स्थान पर अकार होता है, इसका बनाओ सूत्र जरा, क्या बनेगा? भाई इट हम षष्ठी ज्योति तो रहनी है और आगे फिर अतना कह क्या बोलेंगे हम, अह, तो इटह अह विसर्ग तो हो नहीं पाएंगे। अतो रो अतो रो रपता दरपते लगेगा ही लगेगा। तो क्या बनेगा, क्या इटो बनेगा, तो क्या अर्थ होगा उसका फिर? तो स्पष्टता के लिए मुख सुखार्थ कह दो, कुछ भी कह लो, तकार बोल दिया पाणिनि ने। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ बना, लिंगादेशस्य इटह अत आयम आदेशो भवति। तो इट के स्थान पर अत, यहां भी जैसे पीछे कहा था कि झ आत्मने पद में ही मिलता है, तो इट भी आत्मने पद में ही मिलता है। रही बात के विधलिंग हो या आशीर्लिंग हो, ये भी ऐसे ही ले लेगा दोनों को, जैसे हम आत्मने पद में चलाते हैं ना, पक्षीष्ट पक्षीयास्ताम पक्षीरन, पक्षीष्ठाह पक्षीयास्ताम पक्षीध्वम पक्षीय, तो यहां भी लिख लो ऐसे ही पक्षीय, एक तो लिख ही लो जिसे याद रहेगा। लिखा तो है इन्होंने शायद कृषीय, हाँ एक लिख दिया है इन्होंने, कृषीय लिख दिया है कृष्ण धातु का बना करके। तो ये पचेय और यजेय ये तो हो गए परस्मी पद वाले, पचेत पचेयाताम पचेरन पचेथा पचेयाथाम, आगे नहीं पचेत पचेयाताम पचेरन पचेथा पचेयाथाम पचेधम पचेय पचे वही पचे मही, ऐसे ही यजेय। तो सारे वही कार्य हैं, सीयूट हुआ है, सकार का लोप हो चुका है लिंग सलोपोनंत से, सुट तो आएगा नहीं। और जो सीयूट का जो ई यकार था वो यकार ही दिखाई दे रहा है हमें, और इट के स्थान पर कर दिया गया था अकार, तो पचेय यजेय। और कृषीय जो दिया है इन्होंने, ये धातु कौन सी है? कृष विलेखन है, क्री धातु का ही है। क्री का ही रूप है, गुण नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहां पर कोई कितने प्रत्यय तो है नहीं भाई, सीयूट आगम दिख रहा है हमें है? और इट के स्थान पर अ हो चुका है, आशीर्लिंग सार्वधातु होता है, सूत्र बोलो कौन सा है, सीयूट है। हाँ तो सीयूट, मैंने कब कहा सीयूट नहीं है, मैंने भी कहा था कि पक्षीय की जगह इन्होंने कृषीय दे दिया है, अर्थात आशीर्लिंग का उदाहरण। विधलिंग में तो क्या बनेगा, विधलिंग में कैसे रूप चलते हैं क्री धातु के आत्मनिपद में, ये विधलिंग के रूप है उसके आत्मनिपद के रूप है। रूप बहुत कच्चे हैं तुम लोगों के, कृषिष्ट तो इसी का बोल रहे हो तुम अभी, आशीर्लिंग का। तो यहां पर क्री में जो है उगित उगंध होने से, उकारांत रिकारांत होने से इसको क्या करेंगे हम, कित अतिदेश के प्रकरण में नहीं है वहां पर, अतिदेश के प्रकरण में इको झल अलंताच्य, इगंत हो गया ना, इको झल अलंताच्य और लिंग सिचा वात्मने पदेशु, ठीक है ना, कित हो जाता है ना लिंग और सिचा आत्मनिपद में, तो आत्मनिपद का उदाहरण है ये। तो इस तरह से क्री को गुण नहीं हुआ है, आगे सीयूट का सी दिख रहा है तुम्हें, सीयूट का यकार दिखाई दे रहा है और इट के स्थान पर हो गया अकार कृषीय। तो ये हो गया, यानी एक उदाहरण दे दिया इन्होंने आशीर्लिंग का कृषीय, कुष्ठक में लिख लो आगे आशीर्लिंग अगर भ्रांति हो रही हो तो। और पचेय अजेय ये हो गए दोनों विधलिंग के। और सूत्र आगे, अभी लिंग का ही चल रहा है प्रकरण, आगे है सुट तिथोह। सुट प्रथम एक वचनांतम, तिथोह षष्ठी द्विवचनांतम। अब तिथोह में जो ती में इकार दिखाई दे रहा है तो बड़ा विचित्र सा लगता है कि हम अगर ई को लेंगे तो इकार तो यहां नहीं है, यहाँ इकार केवल मात्र उच्चारण के लिए है, और उच्चारण के लिए पाणिनी कहीं ई लगा देते हैं, कहीं ऊ लगा देते हैं, कहीं अकार लगा देते हैं, है ना, इस तरह से उच्चारण करते ही हैं वो। तो यहां पर ती में इकार जो केवल मात्र उच्चारण के लिए है, हमें तकार ही लेना है अर्थ करते समय। तो ऊपर से लिंग की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो लिंग संबंधिनो हो तकार थकारयो हो सुडागमो भवति, सूत्र का इतना ही अर्थ है। अब इसमें चाहे विधलिंग हो या आशीर्लिंग हो दोनों को ले लेता है ये। पहली बात, दूसरी बात यह है कि लिंग के स्थान में हुए जो आदेश, उन आदेशों में जो तकार और थकार, ये पीछे मैंने कहा था ना अभी कुछ देर पहले कि वहां पर हम पूरे प्रत्यय को नहीं लेंगे, अब उनका अवयव लेंगे, तो अवयव लेंगे तो उसी अवयव से पूर्व सुडागम पहुंच जाएगा आद्यंतु टकितौ से। तो इस तरह से उदाहरण में एधिशिष्ट और एधिशिष्ठा, ये जो दो दिए हैं इन्होंने, एक थकार का दे दिया है और एक थकार का दे दिया है। तो तकार का तो हो गया एधिशिष्ट, और रही बात के आत्मनेपद या परस्मी पद, तो ये किसका उदाहरण बना, आत्मनेपद का। परस्मी पद का दे दिया है भूयात, भूयास्ताम और पचेत, ये परस्मी पद के हो गए। तो एधिशिष्ट में यहां इसने क्या किया है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है सीयुट का सी है, इधर इडागम है और सुट का सकार दिखाई दे रहा है, लोप किसी का हो नहीं सकता यहां पर। हाँ, सीयुट का यकार का लोप हुआ है केवल लोपोवियोर्वली से। एधिशिष्ठा में थास दिखाई दे रहा है, बाकी सुट का सकार है, सीयुट का सी है और इडागम है। और भूयात में, अब भूयात में, अच्छा एधिशिष्ट एधिशिष्ठा है, ये आशीर्लिंग के हैं या विधलिंग के हैं? विधलिंग में सकार रहता ही नहीं, ठीक है ना, लिंग सलुपनंतस्य लोप कर देता है। तो भूयात भूयास्ताम, भूयात भूयास्ताम, क्योंकि परस्मी पद्म रूप उसमें विधिलिंगम बनते हैं, भवेत भवेताम भवेयुः, ये आशीर्लिंग के हो गए। भूयात भूयास्ताम, तो भूयात में तो यासुट का सकार भी चला गया था और सुट का सकार भी चला गया था, ठीक है ना। यहां पर हमें उसकी आवश्यकता नहीं थी कि एक संयोग को मानने की, यहां हम तीनों का भी संयोग अगर ले लेंगे तो तब भी तो ये संयोग के पद के अंत में है ना, ये संयोग तो पद के अंत में होने से पहले यासुट के सकार को हटा दिया और फिर पद के अंत में संयोग मान करके दोबारा फिर सुट के सकार को भी हटा दिया। और भूयास्ताम में अब थोड़ा अंतर आ जाएगा, क्योंकि भूयास्ताम में जो दो सकार हैं सुट का और यासुट का, तो यहां पर जो पीछे बताया था वही बात है कि दो वर्णों का संयोग मान करके तकार को झल मान करके यासुट का सकार चला गया, सुट का रह गया। पचेत की सिद्धि पीछे आ ही चुकी है, तो पचेत ये हो गया है विधलिंग का। अब इसमें विधलिंग हो या आशीर्लिंग हो इससे कोई मतलब थोड़ी है, तो सभी जगह करेगा। तो विधलिंग, ये विधलिंग का हो गया है पचेत, पीछे बना ही लिया था। और यहां पर पचेत में क्या हुआ था, यासुट का यास था, सुट का सकार था और शप भी था, लिंगा सलुप अनंत्यस्य से वहां पर ये दोनों सकार हटा दिए गए थे। और या को हो गया था इय अतो ये यह, ठीक है ना, अतो ये यह से इय, और इय के यकार का लोप व्यवली से लोप हो गया था। शब का अ और इय का ई गुण होकर के पचेत, वहां इस तरह से था। तो इस तरह से सुट तिथो हो, विधलिंग में भी, आशीर्लिंग में भी, परस्मी पद में भी, आत्मनि पद में भी, ये सर्वत्र लगता है। जबकि पीछे के दो सूत्र झस्सेरण और इटोवत ये केवल आत्मनि पद के लिए थे, क्योंकि प्रत्यय ही वहीं मिलते हैं दोनों ही। और सुटितो को तकार और थकार ये परस्मी पद में भी मिलते हैं, आत्मनि पद में ही मिलते हैं, विधलिंग में ही मिलते हैं, आशीर्लिंग में ही मिलते हैं। अब जो अगला सूत्र है वो केवल परस्मी पद के लिए लग पाएगा, क्योंकि झी प्रत्यय अन्यत्र मिलता ही नहीं आत्मनि पद में। तो झेर जुस, झेह षष्ठी क्वचनांतम, जुस प्रथमी क्वचनांतम। तो झेह अर्थात लिंगादेशस्य झेह स्थाने जुस आदेशो भवति, ये भी झोंता का अपवाद बन जाएगा। तो लिंग आदेश जो झी है उसको ये जुस आदेश करेगा परस्मी पद में। और यहां पर ये आशीर्लिंग या विधलिंग दोनों में लगेगा या एक में लगेगा, जैसे पच धातु को ही ले लें तो पचेत पचेताम पचेयुः। ये तो हो गए परसिंह पद के रूप, और आत्मनि पद में क्या बनाए थे? हाँ, पचेत पचेयाताम पचेरण, तो आत्मनि पद में तो लग ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे कहाँ लगाएंगे हम? परस्मी पद में। और परस्मी पद में भी, परस्मी पद में भी विधलिंग में या आशीर्लिंग में कहाँ लगेगा ये? ये किसका रूप लग रहा है पचेयुः? पहली बात तो परस्मी पद का रूप है, ठीक है ना। और विधलिंग का है कि आशीर्लिंग का है ये? क्योंकि आशीर्लिंग का बनेगा पच्यात पच्यास्ताम पच्यासुः, तो पच्यासुः यहां भी लगा कि नहीं ये सूत्र? पच्यात पच्यास्ताम पच्यासुः वहां भी तो लगेगा, तो इसलिए इसके भी जो है। और दिया ही इन्होंने, देखो इन्होंने तो खैर इसी का दिया, हाँ दिया तो आगे भूयासुः, देखो भूयासुः, हाँ पच्यासु भी दिया है, पचेयुः और पच्यासुः, भवेयुः और भूयासुः दोनों दे दिए हैं। विधिलिंग का भी दे दिया है, एक आशीर्लिंग का दे दिया है। और आत्मनिपद में कोई प्रसंग ही नहीं है इसका, क्योंकि झी प्रत्यय परस्मिपद में ही होता है। तो इस तरह से झी को जब जुस कर देंगे, तो बाद में तो फिर बता ही था कि जो उस आगे आ रहा है, इधर यासुट का या है, तो उससे पदांतात से परूप हो जाएगा, तो पचेयुः। अब पच्यासु में, पच्यासु में भी या है उससे पदांतात? वहां तो यासुट का यास दिखाई दे रहा है और उस है बस यासुः, वहां तो कोई संधि प्राप्ति ही नहीं थी। ऐसे ही भवेयुः ये पचेयुः के समान हो गया है, और भूयासुः पच्यासु जैसा हो गया है। तो इस तरह से दोनों में अंतर क्या रहा कि जब हम विधलिंग के रूप चलाएंगे, जैसे पचेयुः भवेयुः, तो यहां तो हम यासुट के सकार को हटा देंगे लिंग सलोपो नंत्यस्य से, लेकिन जब आशीर्लिंग आएगा तो लिंग सलोपो नंत्यस्य नहीं लग पाएगा, इसीलिए वहां पर सकार दिखाई दे रहा है। देखो यासुट का पच्यासु और भूयासु दोनों में बस ये अंतर आएगा, क्योंकि लिंगाशिषि से लिंग आर्धातुक रहता है। तो यहां तक ये जो लिंग के सूत्र थे, लिंग से संबद्ध, ये सारे समाप्त हो गए। अभी यहीं तक रहते हैं, अब कल को देखेंगे। प्रणवध्वनि ओ